اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین ناظرین، سامعین کرام، مہمان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرسے امام علی سرکار علیہ الرحمہ میں ہم سب حاضر ہیں، مل کر محبت کے ساتھ باوج بلند درود پاک صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، بابا جو بلند پڑھیے صلی اللہ علیک رسول اللہ وسلم علیک یا شام سے ملا ہے نسکندر سے ملا ہے اللہ ملا ہے سب کہیے تم کو میرے در سے ملا ہے، کیا بات مدینے بارے بار دو تین شیر مل کر محبت کے ساتھ، جتنی تعداد میں لوگ جمع ہیں اگر اتنی ہی تعداد میں سب بلند آواز سے مل کر اللہ کا ذکر کریں گے تو انشاءاللہ بے حد لطف ضرور آئے گا۔ ہر شیر کے آخر میں آپ کہیں گے اللہ ہو اللہ مل کر محبت کے ساتھ، اللہ من قال لا الہ الا اللہ هو دخل الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا، مل کر محبت کے ساتھ کھل جائے در جنت کے تو بس کی آگ تجھے اس دل سے کوئی بار کر دے، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ